Acıysız kuruttun kanımı, hadsiz hesapsız kırdın sol yanımı. Olsun turnam özgürsün, günü gece basar bazen gönül gözün görsün, yolun açık olsun turnam özgürsün, günü gece basar bazen gönül gözün görsün. Gönül gözün görsün.